ازور سبب لګورې چې وزن واړو. د پنځوسم آیات مزور سبب فرمایي ولقد صرفناه بینهم او بیشک اڑو راڑو منگ دی باران لر بینهم پمند دوی کی یو وطن نبل وطن تیڑو اڑول راڑول نام دی چکلے اللہ ڈیرے یو کلے کمائی دارنگی کل باران تیزی گیو کل پکلا رکی ولقد صرفناه بینهم او بیشک اڑو راڑو منگ دا باران پمند دوی کی لِيَذَّكَّرُوا دِيدَ پَارَچِ دَيْ نَسِيحَتْ وَاخْلِي فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ نُوِنْكَارْ كَرَ دِي دِيرْ دَ خَلْقُنَ إِلَّا كُفُورًا مَگر دَ كُفر نَنْكَارْ نَكَئِ نظام دَ باران دَ اللَّه دَ قُدْرَت دَ وَحْدَانِيَتْ يَوْ دَلِيلُ آئے ابن کثیر دے دے کی اور روایتم ذکر کرے و نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام نہ تپوس کرے و یو حدیث مرسلہ کی راغلی وی اے جبریل نبی علیہ السلام وی کمزے کی مدینہ منورہ کی جنازی چبکی دی ہا غزے کیو دا اللہ حبیب ورتو فرمائل اے جبریل زدہ خبر خخوم چدی دی وریز و پکار وان پوہشم نو جبریل امین علیہ السلام ورتوی یا نبی اللہ ہاگا ملک الصحاب فصل ہو ویداد وریز و فرشتہ دا حاضر دا تپوستی کوئی نبی علیہ السلام دا بارانو دا وریز و بارکی تی تپوستی کو نا ملک ورتوی وید اللہ دا طرفنا محرز دا خطونا منترازی نور سپکینی خواہی کلی کلی فلانی کلی مان باران دی بوری گی دمران دازکی لگ یا ڈیر چتاسو اس کا ویوبپ فلانی فلانی کلی بانے وکذا وکذا قطرتن دور دور باران دا نظام دا باران دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا وجود دا قدرت یولوی دلیل لے ولو شین اللہ ویکز منگا خوخشوے وے لباسنا نخام خارا لگلے بوے منگا فی کل قریت نذیرہ پہر یو خار او کلی کی یر ورکا ان کے لکا پخوانا پخوانی انبیاء علیہ السلام با اللہ دا سرا لگل لیکن اے حبیب استاسو دے عظمت دو جنما دا سو نکل بلکہ تر قیامت میں تمام پیریانو انسانانو دا پارتا سو پیغمبر جوڑ کے فلا تتوع الکافرین نتابداری مکود کافرو دی خود دین بارکی مداہنت مطالبی کئی دارنگی دخپل موافقت مطالبی کئی وجاہدہم او جہادو کد دوی سر بیہی پر قرآن بانے جہادن کبیرا جہاد لوی وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے مرج البحرینی چی او زیروان کڑی دی دو دریا بنام هذا عذب فرات دایو طرف تا عذب خوگیو بدی فرات تندماتوی وهذا ملح اجاج او دا بل طرف تا مالگینی دی اجاج او تروی دی عذب فرات غندمانا و خوگیو بو چی تندماتوی وجعل بینهما او گرزول دا اللہ پا مند دی دوارو کی برزخن پردا چی وچزمک دا وحجرم محجورا او بن بن کڑشوے وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے خلق من الماء بشرن چی پیدا کری دے دو بون بن آدم بشر نمراد کا آدم علیہ السلام شی نما نمراد آمی اوبدی او که بشر نمراد عام انسانان شی نما نمراد نطفوا فجعلہو نسبا و سوہرا نگر زولے دے دا انسان خاوند نسبا و دسخرگنی وکان ربک قدیرا او دے رفستا قدرت و طاقت لرنکے ویعبدون من دون اللہ عبادت کوي دا مشرکان من دون الله ما سوا د الله نا. او لفظ ما کی عموم روح البانی ذکر کړي چې دا لفظ ما دیږي کی ذکر دې ندی کی عموم دې وای ما والمراد بذالک الاسنام او کل ما عبد من دون الله عز وجل دمان مراد دیده کیا بتان دی یا هر غسوک دی چه عبادت و مندگی ما سیوا دا اللہ نکی ویعبدون او عبادت کوی دی من دون اللہ سیوا دا اللہ ناما دا غچا کونی دی کگٹی دی کاولیا دی انسانانو پیریان دی لا ینفعهم چه فائدنش رسول دویتا فوق الاسباب فائدنش رسول ولا يضرهم او ند دوین ضرر دفقول شی وکان الكافر على ربه زهيرا او د کافر په مقابله د خپل رب کې زهيرا امداد کوونکې د شیطان یو معنا پدې کې دا د کافر على ربه زهيرا د خپل رب په مقابله کې زهيرا مدد کو ان کے د شیطان مظاہرت په معنا د معاونت راضی نو دی کدا زهیر فعیل وزن نه خو په معنا د مفاعل نه او مظاہرت په معنا د معاونت راضی یعنی د کافر علی ربه په مقابله د خپل رب کی زهیر امداد کو ان کے د شیطان یا زہیر دیدے کی پمانا دسد محینا وکان الکافر علا ربیہی علا پمانا دا عندشی دے کافر پنیز دخپل ربانے زہیرا سپک و زلیل و رسوا زلیل و رسوا دے دا اللہ پنیز وما ارسلنا کاو ندر آلے گلے منگ تالر اے حبیب الا مبشرن مگر زیر ورک ان کے خوشخبری ورک ان کے و نذیرا و ير ورک ان کے اللہ خپل حبیب مبشر را لے گلے چی زیر ورکی منن کو تد جنت او اللہ خپل حبیب نذیر را لے گلے ير ورکی و ما ارسلنا کا و نذیر را لے گلے مونگ تالر اے حبیب الا مبشرن مگر زیر ورکو ان کے و نزیرا و یر ورکو ان کے قل او فرمائے اے حبیب ما اسألکم علیہ من اجرن نغوانم تاسو نا پدے بیان دا دین بان سمزدوری دا اللہ حبیب وئی زپ دعوت و تبلیغ تاسو نا اس قسم اجر نغوانم الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا یا خدای استثناء منقطع وا الا من شاء نو استثناء منقطع کی الا په معنا د لیکن وی الا من شاء لیکن هاغه سوق چی خو خیشی ایت تخذ الى ربه سبیلا دا چو نسی خپل رب ته سبیلا لارد نزدې کت اور آیات معنا مندا وا زدر نسمال نو غواړم ہاں کہ او سڑے دا اللہ دا رضا دا پار پا دین مال لگئی او پا دغی مال زان تا خیرت جوڑئی نزین نغوانم او دے دی پخپل پا دین بانے لگئی اللہ من شاہ آئیت تخذ الہ ربی ہی سبیل آدھا باناوا ورطو آئے اے حبیب ما اسألکم علیہ زنغوانم تاسون پا تبلیغ دا دین بانے پا بیان دا قرآن بانے من اجرن سمزدوری الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا مگر آغا سوک چی خوخیشی چیونی سیخ پل ربتا سبیلا لارا یعنی مال او لگئی دا اللہ لارا کی لکا صدق شوا زکاة شو دا اللہ لارا جہاد کی لگول شل لکا روح المانی ذکر کری چکا صدقا والنفقا فی سبیل اللہ دا اللہ لار کی خیر خیرات ورکی جہاد کے مال لگئی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا به بذنوب عباده خبیرا. قران پاک د زندګۍ او ترتیب خای ګور دی آیات مبارکه کې وی چې ما اسالکم علیه من اجر ز مزدوری درنه نغوار. او په مخ کې آیات کې تیر شول آیات 25 کې فلا تطیع الکافرین د کافرو بنمنه ورتوی صدر نغوارم نا نو چې کله کافرو سرم بای کار شو او چانه سغوار نه نو دا جون چې عالم اسباب دے دا وسنګ تیریږي فرمای وتوکل علی الحی الذی لا یموت بر وسو کا فجون دی ها غزات لا یموت چې فنا پہ ناراضی استاد رزق زموار الله دے ک کافرانو سره د دین د وجنه بای کاټو شي نو ستا معاون او ستا امدادی الله دے وتوکل علی الحی الذی لا یموت او دا امر دے دا اللہ دا طرفنا نبی علیہ السلام توی و مراد تے ہر امتیم دے وتوکل علی الحی الذی چکل دین کار کے چانس غوارنا دے دین کار کے مخالفین اسر بائی کار دے نستا دے دین پا کار کے اعتماد و بروسب پچائی وتوکل علی الحی الذی لا یموت دیو جنہ دے دین کار دا اللہ پا اعتماد بشورو کے کمرګری دی لګ دیو کډیر دی خوستا اعتماد او بروسه ود الله د ذات عالیه نه کټکینا وتوکل علی الحی الذی لا یموت بروسه او اعتماد او ک پجوندی هغه ذات لا یموت چې فنا پې ناراضی چې فنا پې ناراضی. او دا آیات مبارکه ډیر لوی د سوچ او فکر آیات مبارکه دی. دا آیات مبارکه دیر لوی د سوچ او فکر آیات ته دیر کی روح المعانی ذکر کړي د بعض محدثین او امام بهقی شعب الایمان کی ذکر کړي وای تورات شریف کی لیکلو وای مکتوب فی التورات لا توکل علی ابن آدم فان ابن آدم لیس له قوام ولکن توکل علی الحی الذی لا یموت. وای تورات شریف کی دا لیکلو چ اعتماد او توکل به په بنی آدم نکې ذکر. توکل او اعتماد عبادت ته دا په خدا خلق ناپو او خبره کوي ویره خلکو قائد او یقینونه خراب شول په خوا ته چا په ګټه به توکل کو نو کار به کېدو. توکل عبادت ته توکل څه شی ده عبادت ته. او شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وی وی هر غسوب چې ته په اعتماد او توکل او بروسه کې نو دغستا الہ ده او دا بغیر دا اللہ نا پا بل چانکی. نو تورات شریف کی ویدانی کلیو چه توکل مکو پا بنی آدم بانے زکا بنی آدم دا پارا قیام نشتا. نو تا پی مثال پا طور ملا تڑلی مرگ پی راغ خارو کی پروت تے نو سوابا تا پاغ سے اعتمادو کی توکل او بر وسا پاغ ذاتو کا چه پاغ بانی فنا نراز. او ای باز سلف و روح المانی ویدایاتو لسو وقرع باد السلف هذه الآیا فقال لا يصح لذي عقل ان يثق بعدها بمخلوق. وی بعض سلف د آیات لست ونوی وی ندی صحیح د عقل والد پارا چې د دی نفس دے په مخلوق اعتماد وکي او په غی توکل او بروسه وکي. وتوکل علی الحی الذی لا یموت بروسه او اعتماد کا پجوندی هغه ذات لا یموت چې فنا پہ ناراضی مرگ پہ ناراضی. وسبح بحمده او پاکی بیان کا بحمده سرد حمد ویلو داغنا یعنی سبحان اللہ وایا چی اللہ تد ہر عیب نقصان شریکانو نپاکی. بحمده مانا داوا چی الہ العالمین تد تمام صفاتو د کمال او د خدای توب د صفاتو نو مستحق. او دا دیر لوی ذکر دے سبحان اللہ او الحمدللہ. یو حدیث پاک کی راغلی وی کم مسلمان ساری سل پیری وی سبحان اللہ و بحمده نو ساری چی سل پیری وی پا دغ رزب د دوم را عمل د حچ چامنی مگر د حق چا عمل بڑیر وی چی چا دا کلمه دا ندیر وی. او بیا یو مسلمان دما خام نفس سل پیری سبحان اللہ و بحمده اوی نو پا دغ شپک با دا دوم را عمل دا اچانی مگر هاغ سوک چی دا دنی دا کلیمه دی روی نگونا دا مختصر ذکر دے دو درے منٹ پینے لگی پا سبحان اللہ و بحمدی ہی وانے چسل پیری سڑے ہوئے ذکا وجہ سوا طول دن پا دے کے بن لے قرآن و سنت کی چسم را دن لے نو صدا سے خبری دی چھ مشرکان و کافران و دا اللہ پورے تڑلی نو قرآن و سنت اغن نفی کئی تو سبحان اللہ دا مانا دا سبحان اللہ دا مانا دا چھ مشرکان و دہریو مجوس و اندوان و ناپوہ و خلق و سمر خبری دا اللہ دا ذات عالی سر بیانی و تڑلی دی او اللہ رب العزت دا غین پاک دے سبحان اللہ دا مانا دا اغتول نفی شن او الحمدللہ دا مقصد دے چ قرآن و سنت او پجب دا انبیاء علیہ السلام دا کم صفتن اللہ حقدار دے لائق دے قابل دے نپاغ طول موصوف دے طول دن پا دے دو سیزنوں کے بند دے سبحان اللہ و بحمده وسبح بحمده وسبح بحمده پاکی بیان کا سرد حمد ویلو دا اللہ نا ندی وجنہ دا نبی علیہ السلام چکلا اخیر نئی عیسی دا عمر مبارکہ و نبیہ حکم دا اللہ رب العزت ورطو فرمائل چکل تخلقو گوری چی ڈلی ڈلی پا دن کی را دنکی فسبح بحمد ربی فسبح بحمدی واستغفر دا اللہ حبیب پا آخر عمر کی پروکو سجدہ کسوی سبحان اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی دا رکو تسبیحات تیو دا سجدی او دا اللہ دا حبیب دا آخرنی عمر تسبیحاتو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی و سبح بحمده او پاکی بیان کا سر دا حمد ویلو دا اللہنا و کفا بہی او کافی دے دا اللہ بزنوب عباده پا گناہون دا خپلو بندگانو کاغ گناہون ظاہر دی او کاغ گناہون باطن دی خبیرہ خبردار اللہ د خپل بندگانو د تمام گناہونو نا خبردار دے الذی اللہ غزاد تے خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانو نا اوزمکی وما بینهما او هغه نظام چې پمند دی اسمانو نا اوزمکو کې دے فی سته ایامن پشپ گرزو کې او دا غشپ گرزو تفصیل سورہ حم میم سجدہ کی تفصیلا ذکر دے پشپا گرزو کی اللہ پخب القدرت کامل سرا عرش او بیا اللہ برابر شوے او پارش دخپل شان عالی مطابق استواء علی الارش دا متشابہات نرا یعنی پدی با ایمان روڑے خود دی پا کیفیت مونگ پوئی گنا او نز مونگ دا اقل رسائی غیت کی سم استواء علی الارش او دا سی متشابہات تا پوز بم سوک نکی امام مالک رحمت اللہ علیہ تا سوک راغلے او دا استواء علی الارش دا کیفیت تا پوز کولو ناغور تا استواء علی الارش دا معلوم دا زمون پی ایمان دے کیفیت مجهول لے او از نوی نمتا مگر مبتدی زمان پاس دا متشابہات پختن کل لا دا مبتدعینو کار دے پا قرآن پاک کے دو کس محکامات تی یو تا محکمات وی یو تا متشابہات وی محکمات تا دا اقل رسائی کی گی پاغی با عمل کے او ایمان با مرارے او متشابہات تا دا اقل رسائی نکی گی پاغی با ایمان رارے سم استوال العرش بیا برابر شوے دے دخپل شان عالیہ مطابق پا عرش الرحمنو دیر محروبان دے اہل علم لکلی وی لکسرنگ پا مخلوقاتو کلوی مخلوق دے عرش عرش دا اللہ پا مخلوقاتو کیا گا مخلوق دے چی پا تمام نور مخلوقاتو احاطہ کرے پول مخلوق بانے عرش تکڑے احاطہ کرے وی امیشہ اللہ دا الرحمن صفت دا عرش سر ذکر کئی لکسرنگ عرش پٹول مخلوقات احاطہ کرے نو الرحمن والا رحم پٹول مخلوقات تا شامل لے گرک انسانان دی کپیریان دی کملائک دی بیا پہ انسانانو کی مسلمانان دی کافر دی میگی دی حیوانات دی نباتات دی ہر یو شیطاد اللہ رحمت عام دے و شامل لے الرحمن دا عام و مہربانو خاوند دے. فسأل به خبیرا تپوسو کبھی دا دغی رحمان وارکی خبیرا دا خبر لرون کی نچی اغا عالم دا قرآن و سنت وی ناغا بتا دا رحمان بارکی خبر کی تا تب دا توحید لارا و خی دا معرفت خداوندی لارا بدر تو خی. ابن کثیر لکری وی چون کی پا مخلوقاتو کی لوی خبیر آغا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو وی فسأل به ایوہ الانسان تپوسو کا اے انسانا دا رحمان بارکی بھی ضمیر رحمان تراجے رے وی فسأل به خبیرا تپوسو کا دے رحمان بارکی دا آغا چانا چیغا خبر لری و عالم نے نداغو منا وغ پس روان شا وی وقد علم انه لا احد اعلم بالله ولا اخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد لآدم على الاطلاق في الدنيا والاخره الذي لا ينفق عن الهوى. واذا خبردار نتفوزك بي ابن كثير وي واذا خبره معلومه ذا شي نشتا يوتن چ هغه ډېر عالم او خبردار وي د رب العالمین د صفات مبارکه د الله د بنده او د رسول الله شي محمد صلی الله علیه وسلم دی چې هغه د تمام اولاد آدم سردار دی عل الاطلاق په دنیا او په آخرت کې. اواز ځان خبرې نه کوي بلکې د الله د طرف نه چې وحی وش باز دام ویلي فسأل به وی تپوسو کد دغ رحمان بارک خبیرا د خبر لرون کی نہ خبر لرون کی سوک دے وی قرآن کد اللہ صفات پی جندل غواڑی نراش قرآن تکی نہ قرآن دا اللہ د صفاتو دا اللہ د وحدانیت او د شرک د رد اغلار خی. فسأل به خبیرا فسأل به خبیرا دا معنی علماء کرام کڑی الرحمن ډیر مہربان دے فسأل به نو سوالو کد دغی رحمان نہ خبیرا چی دا خبر لرون کے دے دا بندگانو دا احوالو نہ خبر دے دا بندہ دا زبد حالاتو نہ خبردار دے. فسأل بھی خبیرا سوالو کبھی دے دغی رحمان نہ خبیرا چی دا خبر لرون کے دے عالم دے یا تپوسو کد دی رحمان بارک خبیرا دا خبر لرون کی نا دا عالم نہ ناغ بتا خبر کی پدیبانے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کل چوئے لشدویتا دے مشرکانو تا اسجدو للرحمن سجدو کئی تاسو رحمان تا قالو نوائی دوی پا جواب کی ومر رحمانو رحمان سوک لے گورا مشرکانو دا اللہ دیر صفتو نا منل خود صفت دا رحمان نا دا غی انکارو دی بوی چی ما نعرف الرحمن الا رحمان الیماما بیمو خو رحمان نپی جنو مگر اغا دا یمامی علاقی مسلمت القذاب تا بے رحمان ہوئی دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو دجالو چی دا نبوت دعوے کڑیوا دا نبوت دعوے کڑیوا او بیا صحابہ کرام و قربانیو کا وغی قتل کو وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اغا صحابیو چی دا دے قتل کڑیوا وی وحشی ابن حرب چی کلا دا نبی علیہ السلام دا وفات نپس د دسر جنگ شوه او جهاد شوه نو وی ټول شپه وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ اللہ تو جڑل وی یا الہ العالمین زما د کفر په حالت کی یو لوی سړی زما د لاسه شهید کړو حضرت حمزه رضی اللہ عنہ نو یا الہ العالمین اوس زما د اسلام په حالت کې دا سړی زما د لاسو قتل کی چپے کفر حالت کی میں پٹولو کی لوی سڑے قتل کرے و چپا حالت اسلام کی مٹولو نلوی کافر مردار کا تو لشپو وحشی ابن حرب اللہ تو جڑت اور اللہ داغ دعا قبول کا مسیلمت القذاب اللہ جہنم تا داغ پلا سو رسول داغ پا دا صحابہ اکرام یو شوق چدا سی دشمنان دا دین دا اید اللہ سو نسیش وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ تو لشپو اللہ تا جڑلو اور سبا چے جنگ تو اللہ داغ دعا قبول کرے و او مسلمت القذاب قتل کو بیا بے وی چی کما پا حالت دو کفر کی ٹولو نلوی سڑے شہید کرو نو پا حالت دے اسلام کی مم دو ٹولو نغٹ کافر سکو اغمی مردارو نو دی مشرکانو دا مکیو دی کافرو با مسلمت القذاب ترحمانو.